Sziasztok, Csabba vagyok a Csillagok háborújából. Amikor Budapesten járok, az Este FM-et hallgatom. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Nem találjuk, hogy keresünk! De kemény volt! Halló! Halló! Mehet a bejártás? Mehet a bejártás! Mehet! Fünkszag van, nem? Dahit, remény, zsűrölet, Pávóval, Pázsgyóval, Csetmennel és Robi Lomocskával. De egy furcsán közbeszól. Találjátok ki, hogy mi az. Porcidó. Ez valami rádiós tehetségkutató verseny? Figyelj, valami játékot írtál, hogy... Na. Király. Azt én is kamázom. Az Európa. Európa. Mentem a nyugati aluljáróba. Nyomd már le, hallod? Nyomd már le. Ez volt előtte a kazin. Ez volt előtte a kazettán. Szemesek, van erre. Sztorin van ezzel, te. Ne várj egy kicsit, figyelj. Ez volt a kazin előtte. Másodikos gimnazista voltam, mentem keresztül nyugati aluljárom, és ezt hallottam ott a kazettásnál. Nyerd le. Addig hallgassuk. És képzeld el, szólt a Europe-től a Final Countdown, és azt gondoltam, 16 éves koromban... Nyerd már le. Hogy nem, ez most már csak de az addig... amalgám tömés, amit jött a szám, a fogalmok. Tehát azt mondtam... Azt mondtam magamnak, hogy na, visszajön a progresszív rock. Na, ennek jó, oké, akkor hallgassuk. Ez a sztorim. Ez nagyon gyengi volt. De jó, nem, mert szóló. Figyelj. Megint tele van a szád. Nem, most csak a nyelvem, mert legalább addig ne egyél, ami... Hölgyem és Önöm, a Europe muzsikája szólt, és ha itt, ha nem, ez a felvétel már csak nem 10 esztendős, egészen pontosan 1987-es keltezésű. 17 éves volt. Megmondom önöknek őszintén, egy picit neheztelek a Sándorokra, a Jóskákra és a Benedekekre, mert olyan apró zsákra hoztak meleget, hogy még egyelőre nem igazán érezzük a félre a tréfával, hiszen már is megkérdezném önöktől, ennek ellenére, hogy vannak? How do you do? Így konferált fel a csávó. Ez király, ez kicsoda. Ki ez? Ki ez? Mondja. Melyik rádióba vetted föl, kisfiam? Pár éve vettem föl, már nem tudom. De hol? De nem mondd meg, ki ez az ember? De nem tudom. Hangot kitaláltátok? Nem, ki a hang? Porszívó volt az elején. Ja, Porszívót azt kitaláltuk, az rossz poén volt. Ki volt a rádió speaker? Beparáztál, mi? Nem én. Erre nem tudod a válasz, kisöcseg. Mi dumál? Jaj, mindjárt hadonászni fog a kisbicskájával. Na, szevasz! Köszi a bejátszás, porszívó volt, hello! Jó van! A lényeg az, jó, jöjjön a kakabácsi, vagy a sem, az nagyon jó. Gyerekek, ez a kedvenc számunk már hetek óta. Úgyhogy kakabácsi. Betározzuk a taplóaknákat, és akkor bekanyarodunk a második fél időbe, jó? Mi az a kakabácsi? A sef, tudod, a párhuzamosság. Ez a kedvencünk, tudod? Baby, you know. Ezt a lányoknak mondjuk. Kakabácsi. Kulabácsi. Nem értettem. Hogy jön ide a kakabácsás? Szabad? Gyere, lányok, szabad? Gatya le, indul! Rodi le!